آله وصحبه وبعد ما زلنا في درس قصص القرآن الكريم وقصص القرآن الكريم مهم جدا أشار الإنسان يفهم مصير الإنسان إذا كان ماشي في طريق التقوى ومخافة الله سبحانه وتعالى والصراط المستقيم ومصير الإنسان إذا عاش على الضلال والأوهام وكذلك يبين لنا متى ومدى وطول الصراع بين الحق والباطل والخير والشر وطريق صراط الله المستقيم وطريق الشيطان الرجيم. قصص القرآن قصص الله سبحانه وتعالى تولى أن يقصه على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك صار قصص القرآن أحسن القصص وأصدق الحديث. الله سبحانه وتعالى أدانا من القصة مكان الفائدة. كيف نستفيد من هذا القرآن؟ لأن القرآن ده كل ما فيه الله سبحانه وتعالى يبين فيه أحكام ويوجه الناس إنه أعمل. طيب قصص القرآن الكريم لسه كان يعني بليار سجل ذلك، قصة نبي الله نوح عليه السلام ذلك، قصة جي آر در ستي وغنى درس ويقول دريك سر دريك سوي، قصة جي قور مهمي تيكي أرم قور مهمي جي. أولا ربنا سبحانه وتعالى قرآن جي مسلم سقر همينونا كقوالي قرآن كاريجر تيكي ريجي أوامر إمر أمر إيروكي إيري تبقينو غنى ليجرو نهي باركي إيرور كيري غاراغو ديباغو غنى ليجرو. ربنا سبحانه وتعالى أولياء غرو أنبياء غرو رسل غرو أوبردو كيري غالورو كي ربنا سبحانه وتعالى نتغنى حافظينا نجيس يرى نجايس يرى آخر غوغي ربنا سبحانه وتعالى عاقبة أقوائي كيغوس يرى أوغوي مجرم دو رايسور برتارو كفار دو رسول لغو انكرهن رو دين و حاربهن رو اوكي مسير كو داي امبيو كو داي نهايا غو نغورتي توكن غرو قران بيغي نه كسر تكا قصه نبي الله ادم عليه السلام لتا بيدي ادم كان سرا غو الشيطان دو بيكد ابليس كي نوتغنا ادم نورا دابر دكيرنا ادم غا زوري غو ادو سيري غا بر مشكلة آدم ده غيرين دايغا نغور كا هاونيغا آدم نوتيغنا جنرا كاريغا او جنرا كا اوسرا سوكوي سيغرتي كيغندو ابليس كا غاردن ري تيبالي آدم كا غاردن ري تيبالي كيرا گدي كي كانا تاكي اوميغا آدم كا طرف الحق مسليغنا ابليس كا طرف الباطل مسليغنا آدم كا طرف الخير مسليغنا ابليس كا طرف الشر مسليغنا آدم ني ابليس كانا نيو كانا oga delega jerbega gardi yirbega gina diru embe go selerero zuria adam kigara kone ake dalal do kebe arama tande ga kegede tamasil ga kegede te sagit koy te nafa kidinu samawat be ela ga kidinu irur be ela ga kidinu ga kegede ke irugunu abedenu barka akere kher ga kide te ga ne gidi obro abedenu ngone ga o shirk to darbe rabbana subhanahu wa ta'ala o shirk to darbe akido رسول كقولي أول رسول جه نبي الله نوح عليه السلام نوح عليه السلام جه كتير أوجه هني أجنه تيجنوا كتير ما نفعيني سيلو قابع دورنلوس أبدا كنا نفعيني سيلوس إرورعا كناس دينغنو كدين سيروسيبو هتيم بدين باعنو كي أبو نادام كيبو إرور دانار كارديبو هداية كي كيدو كارديبو ده كاردي سيبو كي أبى إرو أبدينو أوكي نبي الله نوح رب السرا كرنغي نبي الله نوح جي ربنا سبحانه وتعالى خمس تزوميا 50 سنه دعوه كرنغي كان النبي جنوغي عمر كان كيكسو لكن فتره النبي جند لغايه ما النبوه قد ني تقني تزوميا 50 سنه 1000 سنه 50 سنه ينور درس كرنغي نو كره او كسلاندار شريتو كابي كويا جاتو بو جنا درس كاكرنا واس كاكرنا نسيغا نساغينا اوغا ناكو ناكور غاغر كره شاور دو اكيد اكو مجم ما غرو اكغسك قرآن دو كيسي إني دعوت قومي ليلا ونهارا falam yazidhum du'ai illa firara. Yani genega kobachega sirga alaniyaga nakona koga majami uke sokobe darsinega te bergor sokobo gere air bari bogege nakoga kebilit gebilin na kinun darsal awwal dukete dai da'wa gunuh kin nuraje saye darsal tane ketie o garte no her nshidan danere na taaitino na tigarni na muluki garni hukumi garni kebira deite na male seyina ni na kekira deite na ra kere jo na ni te se kana irunu kwara irunu kwara gine ne malaika ina kelo na ne tu ne irisani ge iru titi ge sina ne ke biya ganor ne na sana ne iqtirat kam do ke gade halal er karna ra da'wa nu ke tawre jarbe gine marhala talit ke نو نوتگی نه نهایا دعوا و نگوکر کتی آونه ایم در سوگی بوده نو علیه السلام گه فرصت تزومی او 50 سنر دعوا کرنی تیمی انا فرصت کدی ربنا سبحانه و تعالی قوم نو هر فرصت کیکی فرصت گو ساکت دایای سری دی کنا استفاده تین لغایت ما درجه ربنا سبحانه و تعالی روحی تیکی سنلره نبي نوح هر امرا او نو كيك او جي امن نو ني و اوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن ني سايو انا خلاص تيجي نقو غا امرا دي نو سورو نوح عليه السلام جوي جنارا دعا كرني ربنا او غنارا كفر غنارا دار دي نو سيل نو غنارا دين نو سيل نو غنارا او غنارا دين نو هار بيغنا رسول نو هار بيغنا hakka harabegene ere dalallo malaygene burruguta ere ga dalallo asisegene osraagu asako dalallo wajahaygene rabbana ogenere dinno ga silnu hakka silnu o kibriyar tebere gururnu tebere obrogna gardegene begine hoygina tanegene kayne ke rabbana subhanahu wa ta'ala damirna ogne nu rabbana subhanahu wa ta'ala hero du'a go kirnege innaka intadharhum yudallu ibada rabbana ukwane gaage ogono iddellegene umegano iddellegene erege fasatto ko gorne burugu sane kage wala yalidu illa fajiran kafara dua kirnere umur rabbana subhanahu wa ta'ala kisuari rabbana subhanahu wa ta'ala umur wa nu herketiki nu na imara ono gagie ga menono so dua gano nardine ka rabbana estajibini sayine so na junam sebina segin dagere dagere juna dagere garaginara sehina si erdena sinek teur no modino hina sehina si ra na jarga na jardo khashabi ga khashabi do june erdena sinek teur no modina so june bagede gena sehina si no ora ko kere ora arde no do sere shidan dane le gena majinun ne le gena da wara kere ke kiti dara sene ke ke be kirno wala ko gena kere o ker nyumbur ke be idrawu tar suugina kebera dawa dilo nasu umur rabbana subhanahu wa ta'ala kati kiketi yuna namur kapesegen ti khabagre murkabne gi arege biagrsin keda murkabe arege begede mayan kore khashab to sen ki umur ro kiena so yuna begede khabagre segen kerana sarar sheri sigir kerana sher kera begede khabare gara sher kera nuh ogwe berdara ina murkab ka sieros ina gana jardos to sieri rabbana subhanahu wa ta'ala ru anisna'il fulka bi a'yunina wa wahina tawur nubudena su erker nasiriga erdine murkab nega tawur nubudena su wala na jarga tebenogo wala wa khashab siriga tebenogo naar juna sikin no berduti sieri kagare nogni emena shidan dane le dale uro shidan dale ro ne indo ema kego mur kapir sene sigir do na sene kega na ore bin kam kilo e bir ki te tebe bahar gar kiro na ne gidaro boti ne bogar buro na bahar gar do na naro ema na daraso ne biri iru ro kwale ne ni ina bar mur kapto ne biru ga da yala ka gu ti istihzar ti sok ko ki ke ki istihzar ge mana e bi akanne mana kaniti tesa ko kiya kiki lakin nu alayhi salam erhalo mur kapto siriga erkaga ber istihza adrega weekend ka usraa no shidan dada no dale yati kone delere ana ogna istihzar kanigina quran negini kullama marra alayhi mara'un min qawmihi sakhiru min kanigina imanda on nabi yuno tokini agne hala se ke kaydo ne berno agne ti teure garne kana ayno ne negine na tu hemene de tri habarti nogne o ayra kone wa ini mene tu tane tu hayno tu mera agal tu gi hayin ne kana hemene ne logne istihza karna ke kiyana so qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun fa sawfa ta'lamun man yatihi adhabun yukhzihi wa yahillu alayhi adhabun muqim eno ya kane berne rere ogot ne ke tigine ne tawi ne wer kane ne degene to bo manege azab iroke ye teke rere na so u azab ke teke agene ne ne ber azab ke rekie na jege ne ko wore afi akene kana aise ber ogwe azab ke dem mere gna halake gna gna ga azab ke rekie wora kana ye u umur iroke ke tin ibe ne nu alayhi salam sabr dar be tabarege nu ge o awal haja nabi gna rasul gna alam gina hikma kede iror ba barike gase malaika jibril do be barike gase malaika arbe ka gina oki ibda gina jailar oki hikma kede war oki dai nagase kera bernane wa as'alukum alayhi ajran malgunu garbo ojra ga garbo ortega garbo e iro bari no bogina shidan danale na hikma gatinos na ajra ajra nires na shidan na shidan na nires na sato tika sene kya sato ti o agal kedel kasalos hal kege ne o ge hege nur ti gerege nebi ina iloru ber hokom gere ti mina gere ki ina gere malle jonere soyo jannebo bari er ina ge ashiru o kedege tur ka hanne no bodigo jannebe ya ba adigu nir bayinu gune hal go no herne gene na hatta utu e dere imane dere dere kage tenar eme amene ne na ni sire ne ke tu ne ogo sherif kina daraja ke de tu ne ke ke ti o ke be sa nuago utu amene dere ga bari no kame dere gar ne ne ni o te gene ti na arte ne ke ti o jer do ti ma ke ke ri ro ti o me ke ke ri ro ti o kor na ko ati na o ke a ni o ke tu ba ra tu te nu te ru te so jal sa na ko dana de ina te ku ne so utu ti ka dar sino kame ne de gar ne ne ni o ke o ti la la eta ga o ibke o ti o ni tayib akhir gono goray nu alayhi salam darste kayare manaygina shidandaygina majnun nilegina rabbana subhanahu wa ta'ala na murkapsigina murkapsina jahistunne o mu'minina wa habarkayni abdonare u alamane e alamado ka usurgine ne mu'minin o goy nar be amenene ge sokko murkap kerbe o ahal bina usra na waga murkap kerbe lakin o ahal gino ga darde o kone kafir le to o dugun wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil o goy ba o wa kafir na so nu ba go ge kafir na so to farisi yere ogune kana murkap nu kin qoryo borno ke nege kafir na so boro sando kana nur be qoryo ko farisi yere kayin wa mu'minin ge qore gene kere ti mienare daro borune uraigin rabbana subhanahu wa ta'ala ni ayini ala mane kasi u ala mane ayini ni ne azab badaine ne so o na mur kapki uraigin quran ne ayini fa idha jaa amruna wa farat tanur fasluk fiha min kullin zawjayn ithnain wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl wa man aman o dawati korin o we temien arati hay mien are daro boro re uraygin usragno burno ro bawono ro uraygin lakin bawono ro burno ro kergire o kana islam de darbayinu mu'min tinu ke foy nugni o mu'minin ya korin os sefina o dawe ka tabelakin ala mage kadaygin ne yanne na tega sako uraygo u urayne ngine ne tu arde na najirin dege tur tur ngine rabbana subhanahu wa ta'ala ala mage dai ngu guduwe gira je bigire geduwe je ke gira biga osor ngine ne ala mago bigir geduwe ke je ne ke je tarare geduwe ber arege ugu je ta yarere jeegi ñu leen daay no tini bi ko war na tore bi ko dore gene ne yesi ni lakit qudrat allah subhanahu wa ta'ala rabbana subhanahu wa ta'ala ukun qudra wa istamale gene gene ne teegoy keegi mom kim gina hasale kay do ngire ko la takara hasale kay rabbana subhanahu wa ta'ala abuna adam ge o iri sere sere dugui ka wala woro na fi gene wogne rabbana subhanahu wa ta'ala ummina hawa ge abu na adam heru rasiyam buru wado tena wado abu na adam heru gra rabbana timina tebelera siyari isa ibn maryam ge rabbana subhanahu wa ta'ala kirara siyari bakiryo kirara urta tagito woni ge bakiryo kana baro ila gakiryo rabbana subhanahu wa ta'ala qudra goro kun fayakun gina siyari rabbana subhanahu wa ta'ala ge tigui ti embe wusliga yege ti sarere nabi allah ibrahim alayhi salam ko bakirone ko yala bistere jerti dazbi daligene ge rabbana subhanahu wa ta'ala jehe kuguri yena no dohare ti goy o sarone dere kala sane dere kala ibrahim bigin salam ne dayine deso jeto hare sinyakan nete jeto hare sinyakan nete ge abu nabi allah ibrahim ge khop kenara boyina rakai salane te kewo sare goro tok sare rabbana subhanahu wa ta'ala ro ala maaji ke tigini ne o ga uray gini ala ma go da gedu wegre bi tut kina ka osori mbi ya ala ma yin gedu bi tut kina ka osori ala ma ki wu hasale kya gani non nani iren sok ko bi ka sore isa rabbana arkele ge sokko sokko en gine ga sokko bi fo dirar kasororu tut kina ka sore bin sokko ka osore ere ge sokko ga tegina ere sokko bin neso no mur kap kira ro rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kare negni wa fajjarna al arda uyunan ere ge sokko fajjir da dara en ke udere en bi dirar ka ale tinuru bi dol do begir hur tir hur ne ka udi ere sokko bi har se ale tay bin ke bi rawni la la ke bi rawno rabbana subhanahu wa ta'ala sama hay amre gina ga sama na bi gino teni ga ndo barke hayr gina ra ur mar roba to te gesan gine bedugi ur te gine bi ga kre ire ka sa fa ur sele te kam do hasle ka sele ne lakin bedugi tak tak tak tak tak to ardai tak tak tak to e je gina ko le lakin uto ko to bedu isi gina kiro a sama wat ge gina ra bi ur ire te gesan gina ki rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an ne gine ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر بينره سماوات كس بابكه هاير گدره بي اونا كو ريرات كيل نار اونا كور اور يرين سقوت جاغني ني اسن سقو بي ابرتار كاناره بي انگ دغير دان دوگوي گينره بل گودرا كاوسره اسن سقو هاياره سماوات كره باب تاگيره برتان نار بي اوريرات كيل نار اور تي چاگنه نيگني قران فالتقى الماء على امر قد قدر bis iragara ka osero beere te chegene gro daraye gen bin darayara bi ki ga hoye gen ki ga kete bi ko ido kisine gen ga bin darayara sere sere bie ga kogre o ga kogre bie ga kogre ha ga kogre ha gara begiru bin begirti era kele tore begire bi ebi kini ziada kuwa kini na so amwa kigina lige yani bi u ebiri ra lige ne ekir kire ne ne bi su dere gra bi kadin nan goyini bi goyini to nay ha jobal ekure gannar ne boyina ner betara ne boyina ner betara ne ga amwa ekure ek bi rekaw suregini amru rabbana subhanahu wa ta'ala kin ngini qulna ihmil fiha min kullin zawjayn ithnain wa ahlak illa man sabaqa alayhi alqawl nu alayhi salam safina ruli safina kar darbaygi zikr boy safina gar kiye darbaygi ne ngini bismillah ibarul سفينة وربك بسم الله وربك وربك قرآن يقول فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وآية مركبون وربك بيو أبي جتر أموات كرنا نوغا بغير ويبه بيغنو يعني كتير سفينة ونو كتير بير بغير كي بيغنين إرو حمد نوغن فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين كفار دو مشركين دو معاندين دو kibriya bartaro maana da bartaro o jurnigne tabeni sele dinun wa ko akare rasulun wa ko akare nuga shidan danere gene obrogen do rabbana subhanahu wa ta'ala damere gene ge aratugi osratugi nafartugi otugi noyebe ibogoro alhamdulillah rabbana subhanahu wa ta'ala qom goy mujrimin kera rabbana najis selegi alhamdulillah be rahmdinogni sefina kare korya bismillah be yugun amwa kera najinere bismillah be yugun maw kal jibal legnaligi yani maw hana jusegnaligi tika sokko rabbana subhanahu wa ta'ala bismillah be rawuni wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal mawjin kal jibal legnaligi bigi tisokko kogure dunia agar ti isa ko ti ayi makhluk ti dunia agar ina tora bigire kam kilor bigir huy ina re kele ko bara sa ko to aw na yaro bigi amwa kina re jubal dune bigir goy ina re irtifa bigi huy ina re amwa ko dan ne goy ni nu alayhi salatu wassalam usse finar ko rege ko farge er kele kone kone adigine bi kone ga ko gore amwa ke kone ga kire ab doni sakko ere nuh alayhi salam ge bay borogo ge kafir re borogo kafir ki ke go sando ko far gere dar ki kenen awna yak nuh alayhi salam borogo kuguri murigi eme o jakiro aya ko bado igido e digo no ge e bado kiro ke tiu nyaayi ko ina amenena re koyna muslim garna mar kapki ori umur kapki orno erdena bon yogni borogodo negni ba go he tayna or go ni e mar kapna tini or on tegna tini sihrina ku jurri tina ti tina go yi hayna ni menegi fala ni bigan lo wala kan ni sigo obdo ina su e ubi ke te o sarigini ni ha kos ki gir juga hoyige ha ger bo gi menegi te bere e mar kapna or yog no alayhi salam negni o tia o ha kore ki e borogodo قرآن يعني وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين مرغي كوينه تورني امنين كوينه مركب كي اورنغه ربنا نجاني ني ديسو مرغي يعني ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال نوح قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم ار بارك سالي بارو موج نكتي بورغ توت كنا تبرر كده كاي نغا نور بورغ رسول دري اتصال اوني خلاص طيب قصه نوح عليه السلام اخر غوغي ربنا سبحانه وتعالى قوم غي كافرين دو معاندين دو راشور بارتارو مجرم دو نبي ادورو او كرتي بارو اسسينه o tigine iman de kayere o cha o ga kibera a nu dars ki kame ngene faime ngene tene faime nasu ber bari ar kernara o ga tigine ki dawnara nu hukum miger nu shidan dai nu bari dige setu tu er ki dere kin ne dere er kwa waide soida minni mo manato suyu ki kwa wa kande nu nande nu go hukum miger era sa geri malli geri ber tikiri kin ne erki ne ni mara o ki bo hemi bo mina so yo tur bariki naka hande no bodi gina o ka durgu nay malai o malake quran emerale le nabi sa kota nege mushkila ber nabi ru or o qom ga rusu der ber yawne tijara bu dai ber o ga der gre kibriya ga nana kire makana ga kire ke ma ga kire obdo ina su u o ga kibera nabi gi shi yeri gini oga nabi ki azme ina nabi ki dara yak ki gnara o ko yesa ko mu'minin ta tar kasuri ber kibriya gu mena aron ne so mushkila gu so kori makana go kibriya ki hafzina ne ga naf manafe ko ne ber mantaka ber do eger manafe masale ko ne ye oy adene ga afkar ko ne tajire ne ga te ko ne masale ko ne kidi masale gu to sina wure gna ko jore ga ber zatu amene ne iman do darba muslim ta gine ne muslim sa ko war be ina ina gna ga nabi gi begir wen na so bado hasu da ke diga sokko berka berer siadere o ge tigina ke dawnere nabi ge bere ga genere ko aranere shidan danere de bargino siado to ko agno ayde tiri nabi ni do o nabi ni ne rabana malaika ay ke go loge na sa to tu ne re sene ya ne ni ne sukure ke ne tigino na ne sene ne iru tete ge sene ne ni dong iru bu nabi ke go le na fela na fela na o mal ke de bor ke de ga ke go do wona jerte tiro burtino bawtino bega sortino biris akwartino ke wa kwatino edorno danal marufto o bro iru no goyare no tigira fela na ne ke go lo na ne go wale ge je dal ki sokko malana ki malaka ne o ga na war ke de ko kai sogona kida kufur do kibe kida shirk do kibe nabi ga de der kibe abdo na ra shitan gar de akpai hair ge la sokko shitan gar de kibe ra kida bi se ya ra ya mar qiyamah jer kida tay rabbana subhanahu wa ta'ala ne gani mimma khati'atihim ughriqhum fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara akwar balten ogi berna parti hak do batal do kiraar sukun abul adam da baragin akhir nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam do kokto kati emer kokto kaw ya tokna ogna parti hak ke gerne do batal ke gerne ne neer ne se parti hak ke ge dindu ibadaro da'war khair do ilm do ke sifatu parti batal ke ge awwal haje sifatu njaile itnen ge kibriya ke de talata ko ge titewur garne tayre ni ba oke daiman do dar hakkere be adu adawa kede bari ku khalate siere dar kwa siere irai siere akaka wegnare oge her mitifte wuri fartiki akhra goge kena jagin nakwayo hawi artie katale mane kena jagin nakwayo rabbana subhanahu wa ta'ala umur roke tinini ibatta go mu'minin ga na jay sheri kala tadabir ga nono emara ga saga ka takne ga sokko tadabir ga salamat ta ka sari mane ardin ti tayra ber ona uti ber do gare irai surri ki ga irai ke nu ga ti ber do gare ndi le gine ne ire ga dar senaw lakin tadabir ga salamat kare te ke umur yoro ki salamat kare te ke ga te kos ke ge na fizeno na malaika ro umur ki ke na fizeta tayri mane ge o ai rada na fizeta tayra takure ga menai ga biare ga kenu ga gani ga o tege tege ra ra kina o mega iro ke gina sama ang iro ke gina arde ge iro ke gina awamer ko bay mi na awamer iro ke sama gre te ge na malaika ka na fizini mene ge o murti na fizita ra ukin ner hemi da digine ne am berna kwat jarar ira surdu no no gor kwa sina orte gur ke embe ki uti anar badai no pot tora badai gina ko kornai na au ikip obodo orjun ne rasini menegi tede ne nakwayo kana tiya ne dinor nay kay ne ke kin ne gine ne ne na gissaki rabbana bigit an ner gissi na tore bal tambere ikip ker ner baynu batil ner rasinu hakto ne kayno kiri rabbana subhanahu wa ta'ala ti wasiya go to wede negi tayib tawfan ki nu atuti bi go tawfan go ko mano ahli gine ne nu atuti tawfan ki ogot akore istamar gine akhir goge o goy ko fardo ga sokono ere ka sokko damrete se finagar nohr be o tabel do tat pay ka soiti hayye ka sor sokko damrete gene gi rabbana subhanahu wa ta'ala umur rogoni gene wa qila ya ardu bil aimaaki wa ya samaa aqli'i wa ghiba al maa wa qudi al amr gene gi rabbana subhanahu wa ta'ala umur rogoge ardi hege sama na bigye tawge korna woni halasi sama na bigi no taw ema bigi e kordo ko kibir taw bi kadak to an bi ke kiri e ki bi men nador bi urega hergene isega hergene begini re begire ye hara begire ye dunia so koy ko gure tore begire amu akke jubal dunar begir gojina ka ayre kamaskene bigi no ko ni rabbana subhanahu wa ta'ala umur rogi wa ya ardu bil'ima aki isena bi tabna ko ni ya ardi ya isena min ku ni soko taka ko ko na kia e ko le gnia na gor do gine kia ko ko ni soko ire kwa kar danan ne gni da ya sare ke gni wa qudiya al amr umr iruk ye boy o kia rabbana subhanahu wa ta'ala ko mano ka damire ne ni umr ko na fe zegna o kia gara ke gni sokko noere sokko toxi elegnere ardi gi dana uccia wara bana subhanahu wa ta'ala awuna aran te kisele gi ardi mu'minin kir kirnara mu'minin te kisele mena kana ko farde kisele ardi rabbana subhanahu wa ta'ala uccia u khalgene de kegi din kegi ne ibada kegi ne o mu'mini ye iro ya bidina kir rabbana subhanahu wa ta'ala kirne mena gi kana ko far kir kirna o ka kufur do shirk do enato takzib do hak gebeli tay doro bodor kay gina ga rabbana subhanahu wa ta'ala isekra tafskin mungkin rabbana subhanahu wa ta'ala oke urugu biere no yani ga tayere la ki ibrahim manaw le yob ko baydor kirna le u ciar koktu kam alaf as malaina sinin tida kasader tidege ashanda rabbana subhanahu wa ta'ala uko farga bi intiqami dayna ngini ne intiqam shadi qawi ginara hatta rabbana to kono ge ga nor bada taner intiqami tay dini roke na din irokin hoyina ne onara etene tege bari ko ne yage na ko ne afkar ko ne tege hey na arte hoyina ne onangire ki qoma no na hoyina awna rabbana bi ta na da mergin do rabbana subhanahu wa ta'ala o dini ko hoyina awna sunna rasuloki hoyina awna dinni go kayi torrega tabiga tinigina sonna rasul kin kayega tabiga tinigina ay kanuuligo sonna kayega bi da ay korgegina dinni haare beegegina na fi kor kanuur ne koyra banane akit na ne gatali 100% akpa tumni ta ka arne gatali din ko rasul rasul sonna go ko rasul ko do tinin jonda kino gi tayne rabbana subhanahu wa ta'ala ugu amro wa haqiqina taqina nafidina gindo bi sa isena arko gidi sama na bi no dana korne ke tawo gidi sama bi gida onege isena bi ko gidi ise bi ko re ina ire bi yogni ire ali halas kindo ko far no eti yo bir te bele ke ina halas isere kisna ko gidi ire kwa kar kar gidi rabbana subhanahu wa ta'ala negini wa qudiya al amr واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين مركاكي تي جودي غينالي ها جودي غينالي كي ها كيري راتوي ها راتوي ير ديلنا تورغري ير امم غراب كارغي مدينه موصل لي غينالي كي كجودي غينالي كي موصل بدر سفينان قبرت ياون افي غينا ركا سلاما غنغنغ تي غيني نو عليه السلام دو مؤمنين دو تيغوي دارو بورو تيمي انا تبري دارو سوكو تيغينا نو كا قبد رقا وسر حيا غامن جدي تي استهرمت حيا يشغينا ربنا سبحانه وتعالى نغي قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم من معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم ربنا سبحانه وتعالى تينو الى كاساغن الى كباركاغن ireka afigine kufuru ga yogre owe no harbin do kana ko ayogre kere irim barakato o ziyada gane ga samarato ko apar ka usre to be go apar ka usre yarde go apar ke ne tego imen nur te pi daro boro ta ta ga ga jan jan gine abur ka ke karasinere yani jan jan gine kisinere lamman irin sokko her gine er haja gino el garat kin tarita ye te ka sokko rabbana subhanahu wa ta'ala dilego te ibere min jerite yabe shinu safina no ke ki rabbana subhanahu wa ta'ala ko farda mere ngara mu'min sok ko kebir tabela ke dir to gorna te yesena la be salama bel afir amwaj ko yedo na ko akana tasir kerna ke kero wala tainas wala moito te balos wala te kerna so rabbana hafizina ke gada te yesela la hayamen jeri te sahme na ke ishigini kam sana re ishigini kana quran ke gaso tora tadum nurai hasil ke gani نو عليه السلام ام بيو سيره داوا او كيرنا مؤمن و علم سيره دروس او كيرنا حب دغنره اجال كو كتيني طيب سفيده نو كي اياغا ادراغا تي ابو تبري يعني كف ربنا سبحانه وتعالى او كفار كه طوفان بيغو سيره اوغا اغرغينغي كتب سماويه اي سقور كه غري تورات يا انجيل دو يا قران غري جميع رسل اي سقو نو بي اول رسولنا سو wa tawar kufrigina no dinigo awginigi no tegina oga rabbana aqibiginigi kutub sok qortigani quran tu yigere tegegana gessaga nak kona korjar kera sok no tegini sok qotto buwega emetu gessida lebigita narkasadegi rabbana subhanahu wa ta'ala no tegina nur mu'minin duga na jay serega amwaj ko ikal jibal legere dikere afi akke erege bir sok qaragina ber bire begire ye rabbana hafzigina hifistu ira ir kagate yigini طيب قصة نوح عليه السلام جي تجربة دعوة كجنرة أول رسول له جينا دعوة كرنة فترة أطول وقت كرنة تزومي 50 سنة دعوة كرنة أول بيا دعوة كرنة كه جينا kobaiga sirga alaniaga irubari bolere berda ojra gara ortaga gara maluka gara ro rabbana subhanahu wa ta'ala sanduka ndawa ibalighina so wa malaini ka sujere raunere oge tigina ke daunere so ko ke de kofurdo ke be shitan do salami selega oge kana ke amenu quran kare negini wa ma amana ma hu illa qalil min sira bain al haqq wal batil ge min abuna adam oge tore haqqe gaage adam do kide batil ga iblis so kide lakin iblis ber kanana yo iblis be egin batil eno lala ega durate ega haqqe gina ber harga gane kega se obdoniri adam alayhi salam ba kega se obdoni sira bain al haqq wal batil kite adam ki tokini ime kite nuh ki badayin nuh ki badayin ege sira bain al haqq wal batil bain al khair wal shar khair oru shar oru batil oru haqq oru hidayah oru dalal oru kibriya oro o boy elem ga kire iman ga kire rabbana subhanahu wa ta'ala garde ga gana o wasfinuru o boy kibriyaru jahaldo tibegas to woni tijara boda ga kidinuru o kasirage yamal qiyamah ko tokno ikib ke kala tokata knus kere awna ga saunus o ki hekire o iken mina adegini o gene ka usre hekire o ke o mina dekini o gene ka usre gene ra sira bain al haqq wal batil tujurbisi lakin ayuha al akh muslim ni linase taban to yani Bereske bere ara kasarin bere ibo dari. Na tege tagana dinoka giene gine. Na zato kabe ko inere tege hare bene ka giene. Na hakke tagana dinoka kana aine dinoka iru wa fegine gino ga wala garde ko kana aine ga jahine ne kana hemino ga lara ki hemine re kana aine dinoka tiki ga papo giene. Kabe ko ina hakke hare bene re ey hakki akaw ge tigire bigire ise tigire gara hakki kema sangi taw ge daigi campaign digi kiga ge gane o go hakki ey dogo digi daigi gane di ey taw ge gane di kiga ar se dogo ne di o ki ko manu na ambe ge berte bere akki berte ber do ko ro ki di en corte ke nuine so yon da ke ko ge tayne ambe ke ko ge nawle ne menegi din iroki rabbana subhanahu wa ta'ala quran karili inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun din gi tawr ke sandina so rabbana iliri tawr hafse dalini rabbana din gi hafse negi din gi kitab ko akar bidag wala marga tar ke die o ahla din kuni ga din gi ega gene or balle gene din gi hifis iroki ki wala marga wa hafse gene din gi wa hafse gene man hajjo ko sey ka hafze ina o man hajjo ko siiri ka hafze ina o goy jahaldo kibriyaro iray surdu ko aro no gono wo sina o arte guru te ke ke de ke o ke tijara gum sawa sawa tijara ko mano ke gitar ne sawa sawa ina su iro garde ge na u goy na arda tagana dino ge de fili e ki taga de gona rab man ar kudra e kin de ge ina inoru na o wo sawa te be din gi sa ge na taruro o tinigene ne akit nay negeta mayir negeta telu may hak negene ne sinneso din gi harbe tara campaign ne wadi do hoyele te wono din o harbe tara ulama harbe tara sunna rasul king harbe tara beda ay tabida sunna harbe tara rabbana subhanahu wa ta'ala qissa go no ki gi notte gi ne so ko be ni sala qur'an te gi qissa ikere akbar kana bere mana istefinde fayda ne kare kare tabo na to wori menegi ew ebete kana qissa na tawo hakada qissat nabiyullah nuh alayhi salam درس ويغو كير توكني ان شاء الله درس كو كسليغي قصه نبي الله قلنا قصه هود عليه السلام مي بداني وجينا ان شاء الله في وقت سبحان الله لا اله الا الله